Zasun kolík a do otvoru B. Dave Vo Odbury a John Hansen, legrační ve svých kosmických oblecích, znepokojeně pozorovali, jak se velká bedna pomalu houpá sem a tam z nákladní lodi do vzduchové propusti. Teď, když za sebou měli už skoro rok služby na kosmické stanici A5, byli pochopitelně unavení filtračními jednotkami, které řinčely, hydroponickým potrubím, které teklo a vzduchovými generátory, které ustavičně bzučely a občas se zastavovaly. Nic nefunguje, říkával Vo Odbury zachmuřeně, protože jsme to všechno dávali dohromady na koleně. V souladu s instrukcemi, dodával Hansen, sestavenými idiotem. Jejich stížnosti měly nepochybně reálný podklad. Nejdražší věc u kosmických lodí byl prostor určený pro náklad, takže veškeré zařízení bylo zasíláno zabalené v rozebraném stavu. Všechno bylo sestavováno na stanici nemotornýma rukama, nedostačujícími nástroji a podle nejasných a nejednoznačných návodů. Vo Odbury puntičkářsky psal stížnosti, ke kterým Hansen dodával patřičná adjektiva a při své cestě na Zem podali formální žádost o ulehčení jejich situace. A Země odpověděla. Byl vyvinut speciální robot s pozitronickým mozkem předspaným znalostmi, jak sestavit jakékoliv rozebrané zařízení, jaké existovalo. Robot byl v bedně, která se právě vykládala a Vo Odbury se celý chvěl, když se za ní zavírala vzduchová propust. Nejprve, řekl, se pustí do generální opravy jídelního automatu a seřídí modul na výrobu stejků, aby byly křehoučké a nespálené. Vtáhli bednu do stanice a zaútočili na ni opatrnými doteky demolekurizačních tyčí, aby si pojistili, že se nepoškodí ani jediný cenný atom jejich speciálního montážního robota. Bedna se otevřela. A uvnitř bylo 500 rozličných součástek a jeden nejasný a nejednoznačný návod k jejich sestavení.